Foråret har meldt sin officielle ankomst med indgang til marts, og lige om hjørnet, der ligger en helt ny, frisk uge, uge 10, og venter på os. Hvad den bringer med sig, det ser vi på i løbet af de næste 10 minutter her i Millionærklubbens markedsudsigt. Mit navn er Bodil Gansel, og til at skue ud i fremtiden, der har jeg inviteret Millionærklubbens faste porteføljeforvalter, Lau Svendsen, med i studiet. Velkommen til, Lau. Tak skal du have. Lau, her hvor vi sidder og optager lige nu, der ved vi ikke rigtig lige, hvordan ugen starter. Der skal være italiensk valg her i weekenden. Der skal være afstemning i det tyske SPD om, hvorvidt og hvorledes at de er interesseret i at gå sammen i den her regeringskoalition. Altså, der er en masse politik, som kan komme til at spille en rolle til at starte med på markederne i næste uge. Hvad tænker du, kommer det til at få nogle afgørende betydning for aktierne, tror du? Ja, det håber vi jo sådan set ikke, fordi vi kender jo heller ikke udfaldet, men man kan sige, at det vigtigste er jo nok det tyske regeringskonstituering, om det kan lade sig gøre, fordi de jo har sådan et system med, at hele partiet skal melde sig positivt for, at de kan få lov at gå ind i den der koalition, og der har den borgerlige side jo sagt ja, så nu gælder det Socialdemokraterne, og det skulle altså nødigt falde på jorden, for nu er der gået et halvt år, hvor de har trådt vandet og prøvet at få bakseteret på plads, og Socialdemokraterne har jo reelt set nu udskiftet deres topleder Schulz, han er jo trådt tilbage. Så derfor kan man sige, at den skulle, hvis det går i ged på over weekenden, så har vi nok en sur mandag morgen. Det tror vi sådan set heller ikke på, at det skulle gå. Det vil være meget overraskende, hvis det går i kage, mens det italienske valg kan jo godt ende med noget roderi, og det tager man nok ret roligt. Ja, det er jo i hvert fald ikke noget, der har trukket nogen som helst overskrifter i finansmarkederne sådan for alvor i løbet af den her uge, vi nu er ved at afslutte. Det er rigtigt nok. Der er ikke nogen, der sådan har for alvor ude med de store bekymringer, og heller ikke, at på en eller anden måde, at Berlusconi står og som en spøgelse i baggrunden på de borgerlige partier der. Så nej, jeg tror ikke, Italien vil måske nok folk sige, det var da utroligt, hvad de kan finde ud af at stemme sig frem til dernede, men jeg tror ikke, at det er noget, der rykker sig. Det bliver Tyskland, hvis der sker noget, men ja, det burde altså, det er næsten, altså det er vel 80% sikkert, at de accepterer den der konstellation. Også fordi de kan jo godt formentlig se dernede, at SPD har jo mega chance nu for at få magten næste gang. De skal bare opføre sig ordentligt og få en ny leder, og sidde og være seriøs og være med i den borgerlige, eller den der kommissionsregering, den store koalition. Og så kan de jo ligesom masse frem for, at fru Merkel stiller ikke op næste gang. Der holder hun jo op, så man siger, de har jo et generationsskifteproblem også. Mm. Så nej, altså det er det vigtigste, vi starter med, ja. Så lad os ret blikket mod noget af det, der kan komme til at rykke rundt på markederne. Vi lægger ud med nogle makrotal, Lau Svendsen, mand, der kommer der nogle tal fra Kina, som måske kan komme til at få en betydning, PMI-tal. Ja, det er jo så spørgsmålet, om der hvor meget gang der er i dem derude, om det er jo så hurtige, PMI-tal er jo hurtige tal. Altså de her purchasing-index, hvor er der gang i der virksomhedens indkøb, og dermed ordre til hinanden. Så det er en leading indicator, kunne man kalde det for. Og det skulle jo gerne komme lidt gang i Kina igen, efter at de overstod deres nytår, og at deres præsident var jo ude og sige, at nu havde Kina fundet ud af, at han skulle kunne blive siddende i det uendelige. Det var ikke ham selv, der fundet ud af det, men det har Kina fundet ud af. Man har jo ikke spurgt Kina, men det har han så selv fundet ud af, det mener Kina. Og så derfor skulle de gerne komme få noget lidt fremdrift i deres økonomi igen, og komme pindtal. Så ja, det er sådan begyndelsen, men det er jo, nu kommer vi over på de sekundære regnskaber. Det er jo sådan det, der er balladen nu. Ja. De store er stort set ude fra de store selskaber, så nu er der nogle enkelte store selskaber, og så er det ellers anden række af sådan mellemstore virksomheder, kunne man kalde det for. Så hvad er det for nogle regnskaber, vi kommer til at skulle holde øje med i uge 10, Lau Svendsen? Ja, altså den store liga, der er herhjemme, og i England, der har vi jo så den her, der er noteret begge steder, der er G4S, vagtselskabet, han kommer ud, og han er også så sent ude med sit regnskab, men ellers er vi over og have med sådan nogle virksomheder som Scandinavian Tobacco Group, STG, som har gået med på børsen et par år, ikke? Og vi har Royal Unibrew, der også er mellemstor virksomhed, kunne man sige, og så er det rederierne Norden og Torm, som er sådan, jo har kører på fragtmarkedet, men har været lidt deres eget segment. De lapper lidt over hinanden, men Men det er sådan set de vigtigste hos os. Og det er jo sådan noget fornuftigt tunge virksomheder, ja, men ikke store. Og Lav, af de to aktier, du lige nævnte her til sidst, altså Norden og Torm, der, ja, der plejer du jo sådan at pege mest i retning mod Norden, fordi han ligesom har en bredere portefølje, hvis man kan sige det på den måde, end Torm har. Ja, som investeringen siger, at Norden er jo det sådan lidt mere sikre valg, fordi han har en... Det er sådan en Torm var jo gennem rekonstruktioner, ikke? Det gjorde Norden jo ikke. De klarede sig på egen kraft, ikke? Og de har både tank og bolk, og bolkmarkedet er jo sådan set blevet et fornuftigt og godt marked igen nu. Det er jo sat sig lidt baglæns, men altså det er stadigvæk på et pænt og godt niveau. Så derfor kan man sige, at han tjener jo gode penge og har også været ude med en profit warning, eller positiv profit warning, altså fortæller, at de tjener flere penge end forventet. Mens Storm jo ligger kun i tank og er bagefter produkttankskibet af det. Sejler for raffinaderier med færdige varer. Men han er lidt bagefter, men til gengæld er Torm jo også meget billigere, meget mere discount på den, end der er på Norden, så du kan sige, at det ligger i børsprisen, at man har inkluderet, at det er mere op ad bak for Torm, end det er for Norden. Det er forskellen på de to. Det er altså transport på vand. Hvis vi kigger på transport på land, hr. Svendsen, så kommer der også et par spændende regnskaber på onsdag. Panalpina og Deutsche Post, der begge to konkurrerer med danske DSV. Mm. Er det nogle selskaber, du kommer til at holde øje med? Ja, lidt. Og det er sådan mere også for at se, hvordan klarer konkurrenterne sig, og så vi ligesom kan sammenligne lidt med DSV, hvor ligger han. Han siger jo, at DSV har sagt, at de har vundet markedsandel i de ting, de har med at gøre, og de klarer sig især godt på hvad kan man sige, oversøisk spedition, altså det er luftfragt og Air & Sea, kalder man divisionen for. Og det går også godt nok på landvej i Europa, men det er den anden, der trækker. Og derfor kan du sidde og sige, når vi får konkurrenterne ind, så kan vi bedre fornemme, om det nu, altså ligesom få bekræftet det eller ej. Ikke? Og så er det jo det ved det, at især Deutsche Post er jo en af Europas absolut største transportvirksomheder, som vi er nødsaget til at holde øje med på grund af deres vægt inden for pakketransport. Ikke? Mm. Det er jo ikke det gamle at slippe rundt på brevet i Tyskland, det handler om. Men så derfor er vi tvunget til at kigge på det der, men vi regner ikke nogen overraskelser, eller at de kommer ud og siger, at nu laver de en offensiv på en eller anden måde, eller sådan noget. Mm. Og hårde konkurrence, det tror jeg ikke. Men det lyder til, at det bliver lige ud af landevejen. Ja. Torsdag kommer der også regnskab fra Danske Skov og Company, Lars Svendsen, en aktie, som vi også jævnligt taler om i vores vanlige udsendelser i Millionærklubben. Ja. Er det stadigvæk interessant at se på Skov? Ja, det er det, og han er jo Skov er jo sådan et lille konglomerat med 6-7 forskellige virksomheder, og det er jo så det her Biomar, der laver fiskefoder til laksebrug og andre former for fiskeopdræt, som er den største. Så er det nogen, der laver noget plastikfiber og den slags ting, men det er sådan set der, at det vigtigste er, og der kan man sige, at de ligger jo så under lakseindustrien i fødekæden der, i vores bogstavelige forstand, og de klarer sig faktisk fornuftigt og godt og ekspanderer også ind i nye lande, hvor de har jo etableret sig både i Tyrkiet og Australien, fordi der er på vej til at blive betydelig fiskeavl til nogle steder, hvor der er flere og flere lande, der kommer med, og så følger de hurtigt derud med deres fabrikker. Så han skulle gerne komme godt ud, og også det sidste regnskab, vi fik fra den, så vidt jeg husker, det var så tredje kvartal, var faktisk lidt glimrende, og de har jo så købt en ny virksomhed sidste år, har de haft med snart lidt over et år nu, inden for renovering af autodele, og en dansk virksomhed, og den skulle selvfølgelig også helst køre pas godt ind i systemet og til en god penge. Så Skov & Company burde være, det var overraskende, hvis den afviger negativt, og at deres vækst egentlig er ret fornuftig. Mm. Og det er jo så, de sælger jo, alt hvad de sælger er det, vi kalder for business to business, altså de er underleverandør til andre. De sælger ikke til forbrugerne direkte, det går via nogle andre blande, for eksempel fiske, laksavlerne, ikke? Mm. Så de ligger i det der mellemlaget, og det gør også, at de kan have højere vækst, fordi de jo så har færre kunder, men altså kan sælge mere, så fordi vi får en ny kontrakt, så er det måske 5% større afsætning. Ikke? Det er den måde, de kører på. Aldrig en kedelig dag på børsen, Lars Svendsen. Også i uge 10, der bliver der rigeligt, vi kommer til at holde øje med. Det gør vi alle dage i Millionærklubben mellem 9 og 10. Vi håber, at vi høres ved.